ถ้าลดได้มันก็จะเกิดอวิปปติสารไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจแล้วอานิสงส์ของตัวที่จะเป็นอานิสงส์ของศีลที่จะทำให้สูงขึ้นลองไล่ตัวนี้ลงไปซะก่อนเป็นทางและจะได้ขยายความของศีลคุณอธิศีลนี่มันจะขยายลงไปอย่างไรนะถ้าบอกอวิปปติสารมีอะไรเป็นผลมีปราโมทปราโมทก็คือความยินดีความเบิกบานร่าเริงปราโมทนะความเบิกบานร่าเริงเป็นผลนะมีปราโมทมีปราโมทแล้วมีความเบิกบานร่าเริงแล้วมีอะไรเป็นผลปราโมทมีอะไรเป็นผลมีปิติปิติความชื่นใจยิ่งปราโมทกับปิติมันก็ลักษณะอันเดียวกันแต่ว่ามันแรงมันใหญ่เรารู้เป็นความหมายที่มันที่มันสูงหรือมันที่มันลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะพอความไม่เดือดร้อนใจลดลงความสบายใจเรียกว่าปราโมทย์ความสบายใจความไม่เดือดร้อนใจลดลงความสบายใจความเดือดร้อนใจลดลงก็สบายใจก็ปราโมทย์แล้วพอนี้นอกจากสบายใจแล้วยังมีผลดีมีกุศลดีทำให้เราจิตของเรายิ่งสูงขึ้นเป็นปิติก็หรือยิ่งยินดียิ่งสดชื่นยิ่งเบิกบานร่าเริงที่กินลึกเบิกบานร่าเริงที่ประทับใจเบิกบานร่าเริงที่ลึกซึ้งยิ่งยินดีพอใจปลื้มปิติปิตินี่เราก็ทับศัพท์ทับศัพท์อยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งปลื้มยิ่งปิติยิ่งเบิกบานใจยิ่งพอใจมากสูงขึ้นจากปราโมทปราโมทนี่ก็สบายใจแล้วพอทิศทางที่มันปฏิบัติถูกทางมันไม่เดือดร้อนใจมันไม่ทุกข์ใจเนี่ยใจมันไม่ทุกข์แล้วมันก็สบายใจขึ้นมาขั้นแรกก็เรียกว่าปราโมทขั้นสองสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเรื่องยิ่งสบายใจหรือว่ายิ่งยินดีพอใจยิ่งชุ่มชื่นใจยิ่งสดชื่นใจสูงลึกขึ้นไปอีกเรียกว่าปีตินะปีตินั้นมีอะไรเป็นผลต่อมีปัสสัทธิปัจจัตติเราก็รู้ว่าแปลว่าความสงบแล้วสงบในลักษณะที่ปีตินี่ไม่ใช่ปีติแบบโลกนะคนที่ปีติใจแบบโลกได้รับผลเสพสมสุขสมเป็นโลกียสุขนะต้องการเสพอย่างนี้ต้องการได้อย่างนี้เมื่อต้องการเป็นเหตุปัจจัยก่อนแล้วได้สมใจในเหตุปัจจัยได้สมใจตามที่เราต้องการนั้นสิ่งที่ต้องการนั้นก็เกิดดีใจสบายใจจะเรียกศัพท์เดิมว่าปราโมทย์ว่าปีติก็ตามสบายใจของโลกีดีใจของโลกีอย่างนั้นมันไม่มีทางสงบสงบอะไรกิเลสที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอยากนั่นน่ะมันยิ่งโตมันยิ่งซ้ำความพยองมันยิ่งย่ำใจมันยิ่งติดใจมันยิ่งเกิดการติดยึดมันไม่ใช่นายคลายเพราะมันอยากได้แล้วมันก็สมอยากได้แล้วมันก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจริงว่าเออจริงนะตามสมมุติน่ะนะอร่อยจริงนะเป็นสุขจริงนะสมใจจริงนะถ้าไม่สมใจก็ยังคลั่งคลั่งแคลงแคลงก็ยังจะหาทางที่จะให้มันสมใจตามที่เราติดยึดตามที่เราสมมุติว่ามันน่าจะสุขอย่างนี้มันก็หาสุขอันนั้นน่ะเป็นโลกียสุขให้ได้มุมได้เหลี่ยมที่สมบูรณ์ตามที่เสพสมสุขสมมาบำเรอบำบัดกิเลสมาบำเรอบำบัดสมุทัยเราไม่เรียนรู้ตัวสมุทัยไม่เรียนรู้ตัวตัณหาตัวกิเลสพวกนี้ที่เป็นตัวต้นทางที่อยากและบำเรออยากมันก็จะใหญ่ขึ้นตัณหากิเลสเนี่ยเมื่อบำเรอมันสมใจขึ้นสมใจขึ้นไม่สมใจก็หาทางจนสมใจจนได้แหละเหลี่ยมนี้ยังไม่สมบูรณ์เหลี่ยมนี้ยังไม่บริบูรณ์เสพสัมผัสอย่างนี้ก็ไม่บริบูรณ์ได้ลาภเท่านี้ก็ยังไม่พอได้ยศเท่านี้ก็ยังไม่พอจะต้องได้มากกว่านี้จะต้องได้ยิ่งกว่านี้ยังไม่บริบูรณ์อีกกับย่ามใจยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งหยาบมันจะไม่มีการปัดสัทธิไม่มีสงบได้มีแต่ใจยิ่งจะเหิมหานกิเลสก็ยิ่งจะจัดจ้านตัณหาก็ยิ่งจะรุนแรงยิ่งหนายิ่งเพิ่มจึงเรียกว่าปุถุชนชนผู้ยิ่งมีกิเลสหนาขึ้นในโลกก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่มีทางเลยกิเลสจะไม่หนาขึ้น เขาไม่ศึกษาจริงๆอย่างที่เราพูดกันอย่างที่เราสังวรระวังกันอย่างที่เราพากันให้ลดจริงๆนี่นะเขาไม่ได้ศึกษาใช่ไหมคุณนึกถึงตัวเองเสียแต่ก่อนนี่คุณศึกษาอย่างนี้ไหมเนี่ยแต่ก่อนนี่อยู่ทั้งโลกเนี่ยคุณศึกษาอย่างนี้ไหมไม่ปล่อยตัวไปก็สมใจให้กิเลสมันหนาขึ้นนึกออกไหมว่าปวดถุนนี่คือกิเลสมันหนาขึ้นมันคือยังไงนึกออกไหมกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวนะว่ามันหนาขึ้นตลอดเวลาแล้วคนในโลกนี้เขาไม่ มันบางลงบางลงมันยังไม่ง่ายเลยใช่ไหมที่เรามีมาแล้วอ่ะเนี่ยเราพยายามสังวรละล้างมันอยู่นี่มันยังไม่ง่ายเลยแล้วปล่อยปละละเลยอย่างเงี้ยเห็นมาละคนปฏิบัติธรรมกี่คนละในสังคมแล้วปฏิบัติถูกทางอย่างที่รู้จริงอยู่รู้ตัวแหมรู้สภาวะรู้อย่างที่เราพูดกันเนี่ยอาตมาว่าที่กำลังพูดกันนี่ชัดนะหรือใครยังไม่ชัดใครง่วงหยิกตัวเองขึ้นมาดิไม่ได้ฟังเลยไม่ค่อยรู้เรื่องงงอยู่เนี่ยฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆเนี่ยอาตมาว่าเอาสภาวะธรรมนี่จริงๆเข้ามาจีขี้ขี้เข้ามาขยายเหมือนกับหยิบอันนั้นมาค่อยๆละเลียดบี้ให้ดูทีละชิ้นนะอาตมาว่างั้นนะอาตมานี่มีลักษณะแม่ต้องอธิบายอย่างแม่จูจีจุกจิกอย่างงนอย่างงี้เหลี่ยมโน่นเหลี่ยมนี้พับไปซ้ำไปซ้ำมานี่อย่างแม่ถ้าอย่างพ่อเราตบพวดเดียวแล้วโน่นให้รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องก็ช่างหัวมันเลยถ้าพ่อบางทีก็ใช้ลีลาพ่อเหมือนกันพวก็ใช้อยู่ลีลาต้องให้รู้ว่าลีลาแม่ลีลาพ่อนี่คือแม่คือพ่อของจริงแล้วให้เกิดอะไรเกิดทางโอปปาติกะเกิดทางวิญญาณนี่กำลังทำคลอดกำลังสร้างนั่นนี่กำลังเนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนก็อยู่ในคันอยู่ในห้องอบรมอยู่ในห้องฝึกฝนอยู่ในห้องที่จะผลิตเหมือนกับอยู่ในหลอดแก้วที่กำลังจะสังเคราะห์ในหลอดแก้วในคันทโพเนี่ยเรียกว่าห้องเรียกว่าหลอดแก้วเรียกว่าบดลูกเรียกว่าสิ่งที่กำลังจะฟูมฟักให้เกิดฟูมฟักให้เกิดให้เกิดทางวิญญาณเนี่ยที่อธิบายนี่ก็คือหน้าที่ที่อาตมากำลังทำงานเหมือนกับไอ้ตัวเซลล์ตัวอะไรกำลังทำงานก่อให้เกิดสรีระของมนุษย์ในครรภ์ในมดลูกเนี่ยกำลังทำงานอาตมาก็คือเหมือนเซลล์ตัวนั้นน่ะกำลังจะก่อสร้างให้พวกเราเนี่ยให้เกิดโอปปาติกะโยนิให้เกิดทางจิตวิญญาณให้เปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณให้ครบสมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้ตามที่อาตมามีหน้าที่และก็มีความรู้ที่จะทำให้เป็นอย่างไรให้เป็นโอปปาติกะอย่างไรให้เป็นจิตวิญญาณอย่างไรให้เป็นจิตวิญญาณพระอรหันต์นั่นแหละกำลังทำไปอยู่เรื่อยๆนี่ตามลำดับขัดข้องตรงไหนไม่ได้พวกคุณขัดเองก็ไม่เป็นไปตามที่อาตมาจะจับให้เป็นพวกคุณไม่ขัดช่วยด้วยมีแรงหนุนส่งเสริมให้ตัวเองด้วยเข้าใจให้ดีแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงด้วยมันก็จะไวนะเพราะเมื่อเวลาเราได้ปฏิบัติได้เกิดถูกทางเป็นกุศลที่ถูกทางเมื่อศีลขัดเกลาโลภขัดเกลาความโกรธความโลภลงมาจริงๆจิตมันก็เป็นจิตเจริญเกิดปัจสัทธิเกิดความสงบระงับจากกิเลสไม่ใช่กิเลสหนาขึ้นเพราะไม่ได้เสพสมมีแต่เรียนรู้ว่าเสพสมนั้นมันเป็นการบำเรอมันเป็นการทำให้หนาขึ้นทำให้ย่ำใจขึ้นทำให้ติดใจมากขึ้นยึดติดมากขึ้นเพราะงั้นเราไม่แล้วนี่เราก็มาตั้งศีลที่ว่าเนี่ยเอาหัดจางหัดคลายหัดละหัดเลิกมันกิเลสมันเกิดมากับหันกิเลสมันอ่อนแรงจริงมันก็เกิดความสบายแบบไม่ใช่สบายแบบสมใจไม่ใช่สบายไม่ใช่ปราโมทย์ไม่ใช่ปิติแบบสมใจแต่ปราโมทย์ปิติแบบที่มันเห็นเลยว่าเออมันเบามันว่างมันง่ายมันคลายมันจางว่างง่ายคลายจางจริงๆจนกระทั่งมันก็หมดแรงลงสงบลงเป็นปัจสัทธิเรียกในภาษาว่าคือฌานได้เพ่งได้เผาเพ่งเผามาปัจสัทธิมีอะไรเป็นผลมีความสุขสุขอันนี้อาตมาเขียนหนังสือในขันมาจากศีลก็ดียังวงเล็บไปว่าไม่ใช่สุขโลกียะไม่ใช่สุขคัลลิกะแต่เป็นวูปสโมสุขสุขตัวนี้เนี่ยวงเล็บเลยว่าอุปสมโมสุขหรือวุปสมโมสุขสุขสงบระงับนะสุขปัจสัทธิ สุขเพราะเกิดความระงับกิเลสลงสุขเพราะว่าไม่ใช่จะว่าอยากแล้วก็มาสมอยากบำเรอใจไม่ใช่สุขเพราะว่ามันไม่ต้องดิ้นต้องรนไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องบำเรอไม่ต้องมีโลกียสุขสุขอย่างไม่มีโลกียสุขไม่ใช่สุขคลิกะสุขตอแหลสุขหลอกลวงโลกๆเคยเสพกันมานักสุขหลอกลวงนั่นนะมันกลายเป็นวูปสโมสุขสุขเพราะระงับจริงๆมันสุขพิเศษ มันจะเกิดความสุขเนี่ยแบบฌานเนี่ยฌานที่เผาเพ่งกิเลสออกไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดสุขสงบระงับมันนี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจริงจะรู้ตนจะรู้ว่ารสวูปสโมสุขนั้นเป็นอย่างไรรสโลกียสุขหรือสุขคัลลิกะคุณรู้กับทุกคนเพราะเคยเสพมาทุกคนรสสุขสมใจแบบนั้นน่ะ แบบอยากได้อะไรก็ได้รสสมใจได้รูปสมใจได้กลิ่นสมใจได้ลาภสมใจได้อะไรสมใจคุณได้บำเรอความสุขอย่างนั้นคุณมีทุกคนคุณรู้ทุกคนแต่วูปสโมสุขนี่เท่าปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงโดยเฉพาะปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8ปฏิบัติไปสังวรเราตั้งศีลแล้วก็ไปสังวรการนึกคิดดำริอย่าดำริเป็นกามอย่าดำริเป็นพยาบาทอย่าดำริสายสองสายนั่นแหละ โทสะมูลโลภะมูลนั่นแหละราคะมูลนั่นแหละอย่าไปดำริอย่าให้มันจิตเกิดดังนั้นพยายามเรียนรู้ว่าจิตมันเกิดนี้ไม่ดีหรอกกิเลสจิตมันเกิดไปกามวิตกมันก็กิเลสพยาบาทวิตกมันก็กิเลสหรือไปเบียดเบียนเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเบียดเบียนตนก็คือเรายังอยากอยู่แล้วก็บำเรอตนอยู่นั่นเบียดเบียนตนนะบำเรออยู่นั่นไม่ใช่ว่าให้โลกียสุขหรือว่าให้สุขคัลลิกะแก่ตนก็คือการเจริญไม่ใช่ นั่นเบียดเบียนตนแท้ๆเลยพอเราลดลงจริงๆปัสสัทธิแข็งแรงขึ้นฌานเนี่ยเพ่งเผาขึ้นเรื่อยๆๆๆจะมีวูปสโมสุขเป็นผลเมื่อวูปสโมสุขเป็นผลมีอะไรสุขมีอะไรเป็นผลสุขก็มีสมาธิเป็นผลนี่ก็รวมแล้วคำว่าสมาธิเนี่ยท่านใช้ศัพท์ตัวนี้ลงมาต่อจากสุขเราเคยเรียนมาว่าเมื่อปฏิบัติสมาธิแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็จะได้สุขใช่ไหม แต่นี่เรียนและพอพระพุทธเจ้าท่านอธิบายมาสุขมีอะไรเป็นผลมีสมาธิเป็นผลอ้าวทำไมว่าปฏิบัติสมาธิเราจะได้สุขเป็นผลเราเรียนมาว่าปฏิบัติถ้าเผื่อว่าปฏิบัติสมาธิทำสมาธิเราจะได้สุขเป็นผลนี่กลับมาว่าสุขเป็นผลให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นประโยชน์ของสุขสุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์แล้วไม่งงไหมงงไหม อธิบายแล้วนี่อธิบายปรมัตถ์เข้ามาหาภาษาถ้าที่เอาอธิบายภาษาว่าทำสมาธิก็คือเป็นคำรวมวิธีการทำสมาธิอย่างไรวิธีการทำสมาธิของพุทธก็คือเกิดสัมมาสมาธิก็คือปฏิบัติหลัก7ขององค์มรรคก็คือปฏิบัติขัดเกลาขัดเกลาขัดเกลามาเป็นสัมมาสมาธิมันก็คือมีสุขในตัวของมันนั่นแหละเมื่อมีสุขในตัวของมันแล้วก็มาเรียกชื่อว่าสัมมาสมาธิเป็นผลไง สมาธิเกิดจากองค์7ถ้าคุณปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะปฏิบัติให้เกิดเนี่ยมีสัมมาสติมีสัมมาวายามะห้อมล้อมจากทิฏฐิความเห็นที่คุณเข้าใจก็ไปปฏิบัติลดละลดละก็เกิดอานิสงส์พวกนี้ขึ้นมามีศีลสมาธิมีศีลสมาธิมีศีลนั่นแหละขัดเกลาให้เป็นอธิจิตแล้วมันก็มีปัญญาซ้อนเหมือนขัดมือด้วยมือขัดเท้าด้วยเท้าปัญญามันจะขัดเกลาให้ศีลกระจ่างขึ้นศีลก็สูงขึ้นอธิจิตกายวาจาใจอธิจิตก็สูงขึ้นเจริญขึ้นเป็นอธิจิตขึ้น เหมือนปัญญาเนี่ยจะไปล้างจะไปขัดเกลาจะไปลึกซึ้งจะไปซอกแซกร่วมอยู่ในศีลอยู่ในอธิจิตร่วมอยู่ในศีลอยู่ในอธิจิตปัญญาจะรู้จิตจะรู้ศีลจะรู้จิตจะรู้ศีลจะรู้จิตจะรู้ศีลจะรู้ว่ากิเลสมันออกจากจิตจะรู้ว่ามันระงับจะรู้ว่ามันสบายมันปราโมทย์มันปีติมันปัสสัทธิโอ้มันสงบสุขดีมันบูปสโมสุขดี มันก็จะรู้ด้วยปัญญาปัญญาจะเห็นแจ้งไม่ใช่งมงายไม่ใช่เดาเอาเกิดการขัดเกลากิเลสมันลดลงลดลงจริงๆนะการนึกคิดสังกัปปะการดำริอะไรแล้วก็ดำริหมดกามวิตกหมดพยาบาทวิตกหมดเบียดเบียนหมดวิหิงสาวิตกอะไรลงไปเรื่อยๆว่าจาก็ระงับดีกามันตะก็ดีไม่เบียดเบียนไม่ปานาติบาตไม่อธินนาทานไม่กาเมสุมิจฉาจารอะไรลงไปเรื่อยๆจริง อาชีพก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นไม่โลภโมโทสันไม่แหลกลาบอะไรมีแต่เจริญขึ้นไป สอดเซาะสอดร้อยกันไปเรื่อยๆมันก็เกิดสุขที่รวมเรียกว่าสมาธิคืออธิทั้ง3ที่อาตมาใช้ภาษาเรียกนะสมาธินี่คืออธิทั้ง3อธิศีลก็แจ้งชัดอธิจิตก็แจ้งชัดอธิปัญญาก็แจ้งชัดทีนี้ต่อไปสมาธิมียถาภูตญาณเป็นผลตัวนี้นะชัดเจนยถาภูตญาณก็คือเกิดญาณเห็นความจริงที่มันเกิดตามที่มันเป็นยถาภูตะภูตะก็คือจิตวิญญาณยถาก็คือตามที่มันเป็นมันเป็นไปตามที่มันได้ตามที่มันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยจะเห็นปัจจัยไหนๆมันก็ทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุทั้งนั้นทายถาที่เรียกว่ายถากรรมกรรมที่เกิดมาตามยถาคือกรรมที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยยถาภูตะก็คือจิตวิญญาณที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยญาณทัศนะยถาภูตะญาณทัศนะก็คือปัญญาคืออธิปัญญาที่เห็นการเกิดทางจิตทางภูตะทางวิญญาณเห็นการเกิดการดับเห็นกิเลสดับเห็นความเจริญของจิตเกิดเห็นความสุขเกิดเห็นปัจสัทธิเกิดเห็นปีติเกิดเห็นปราโมทย์เกิดเห็นอวิปปติสารเกิดญาณทัศนะเห็นเกิดอธิต่างๆนี่แหละสมาธินี่คืออธิต่างๆที่ปัญญาหรือญาณสอดแทรกซ้อนบอกแล้วว่าตามรู้ศีลตามรู้อธิศีลตามรู้จิตตามรู้อธิจิตตามรู้มาเรื่อยตามรู้มาจนกระทั่งอธิศีลอธิจิตเจริญยังไงก็คืออธิปัญญาเจริญอย่างนั้นยถาภูตญาณนี่คืออธิปัญญาคืออธิปัญญาที่รู้ตามจริงตามจริงตามจริงอย่างนั้นอย่างนั้นโอสมาธิคือความแข็งแรงความตั้งมั่นของอธิทั้งหลายอธิศีลแข็งแรงอธิจิตแข็งแรงปัญญาก็แข็งแรงสัทธินทรีย์ก็เกิดศรัทธาพละก็เกิดความเชื่อจริงที่ว่าโอ้มันจริงเนาะความเชื่อในใจเรามันเกิดจริงๆนะเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์เกิดอินทรีย์5พละ5เพราะปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมถูกทางตามหลักมรรคองค์8ที่ว่าสังวรประหารไปเรื่อยๆมีสติปัฏฐานมีสังวรประธานมีอิทธิบาทสั่งสมลงเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5โดยหลักโพชฌงค์7โดยหลักมรรค8นี่แหละรวมแล้วไม่ไปไหนเลยอยู่ในเนี้ยมันก็ขัดเกลาจริงแล้วก็เห็นจริงผลจริงผลจริงเกิดเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นยอดอธิปัญญานั่นเองเห็นความจริงทางจิตปฏิบัติศีลถ้าเกิดญาณอย่างเนี้ยไม่ใช่ยายไปนั่งหลับตาเป็นสมาธิแล้วก็เกิดญาณด้นเดาเกิดการรู้ตามจริงมาตามลำดับปฏิบัติได้แม้ขณะนี้จะเอี่ยวแขนไกวขาจะกระพริบตามีสัมผัสนั่นสัมผัสนี่เราปฏิบัติศีลนั้นอยู่หรือไม่ปฏิบัตินะนี่เราลดนี่ข้อนี้ก่อทางรูปก็เกิดกามอ้าวเราไม่เอาไม่ดำริกามไม่ให้มันดำริไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันเริ่มขึ้นระงับมันกามวิตกระงับพยาบาทวิตกระงับความไม่ดีไม่งามทั้งโกรธทั้งโลภระงับระงับเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านแต่ยิ่งมีภูมิธรรมเป็นอัธิสูงเท่าไหร่คุณก็ทำตามสักกายะของคุณอัตตาของคุณตัวตนของคุณทำแล้วก็ลดจริงๆเท่าไหร่อัธิทั้งหลายสมาธิทั้งหลายก็ยิ่งเกิดคุณก็มีญาณจันยถาภูตญาณที่จะมีญาณปัญญาดูความเกิดความเจริญเป็นกุศลของจิตความเจริญของศีลความเจริญของปัญญาได้รู้ความเจริญของจิตที่จริงในความรู้ความเจริญของศีลที่จริงที่คุณทำได้สงบได้ระงับได้ลดได้จางคลายได้ยิ่งยถาภูตญาณเกิดเท่าไรเท่าไรผลของยถาภูตญาณคือนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายแต่ก่อนนี้เราก็ไปติดมันไม่เบื่อไม่หน่ายไม่คลายไม่ปล่อยสักทีหนึ่งนะจะวนจะเวียนอยู่เป็นสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เสพได้สมเสพก็สุขไม่ได้สมเสพก็ทุกข์ก็อยากดิ้นรนจนมันได้ไม่ได้ก็พักยกไว้ก่อนอาฆาตไว้ก่อนงวดหน้าข้าต้องเอาให้ได้มันยอมปล่อยยอมวางที่ไหนข้าเป็นชาติชาตินั่นแหละชาตินี้ได้รักไม่สมหวังขอชาติหน้านะน้องชาตินี้ยังไงก็สู้เขาไม่ไหวแล้วชาติหน้านะน้องอาฆาตกันข้ามชาติข้านี้ข้าแกไม่ได้ชาติหน้าข้าจะฆ่าแกให้ได้มันไม่บอกอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละในจิต พราะฉะนั้นมันก็ไม่มีนิพพิทาสักทีมันไม่มีปล่อยวางสักทีมันมีการเลิกล้างไม่เลิกอะไรหรอกเลิกการโกรธกับการโลภนี่แหละเลิกราคะกับโทสะนี่เท่านั้นแหละฟาดฟันกันอยู่ตรงนี้วนเวียนอยู่ชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยมันก็ไอ้แค่นี้เพราะฉะนั้นนิพพิทาวิราคะก็เห็นญาณปัญญายถาภูตญาณจะเห็นชัดเจนว่าโอ้โหมันน่าเบื่อน่าหน่ายน่าคลายเนาะไม่รู้แล้ววนเวียนวนเวียนอยู่นี่รักกันอยู่ได้ไม่รู้จักเลิกแค้นกันอยู่ได้แก้แค้นกันอยู่ได้ไม่รู้จักเลิกมันโง่ไม่เสร็จจริงๆมันอวิชชามหาอวิชชาอภิบรมมหาอวิชชาจริงๆนะมันโง่จริงๆเลยมันจะเห็นว่าเรานี่โง่มันจะยอมรับเออเรานี่โง่เนาะโง่มาหลายชาติชาตินี้เกิดยถาภูตญาณก็คือความเฉลียวฉลาดฉลาดแล้วมันก็จะอาการของการเบื่อหน่ายคลายจางเกิดนะโน้มไปสิโน้มนอนไปโอ้มันน่าเบื่อจริงๆเนาะเห็นจริงๆเลยคุณก็ยิ่งซ้อนยิ่งซ้ำยิ่งเห็นมันน่าเบื่อน่าหน่ายน่าคลายพิจารณาปฏิบัติไปแล้วมันขัดเกลาไปมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็วนเวียนมันก็วุ่นวายมันไม่เรื่องไม่จบสักทีอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะอำนาจโลภะอำนาจราคะหรืออำนาจโทสะจองเวรจองกรรมอยู่น่ะจองเวรจองกรรมทางราคะทางโลภะก็ตามจองกรรมทางราคะทางโลภะก็ตามจองเวรจองกรรมทางสายโทสะพยาบาทก็ตามมันมีแค่นี้แหละเราหลงมันเราไม่รู้มันโมหะตอนนี้เราไม่หลงแล้วมีอะไรชัดๆแล้วมันก็จะชัดเจนนิพพิทาวิราคะก็จะเบื่อจริงนี่เป็นผลถ้าบอกว่าทำจริงตรงมันจะเบื่อจะหน่ายจะคลายจะปล่อยจะวางไปเมื่อนิพพิทาวิราคะจะมีอะไรเป็นผลล่ะตอนนี้มันก็จบเท่านั้นเองก็มีวุฒิเท่านั้นเองเบื่อหน่ายแล้วก็เออก็หลุดก็พ้นสักทีมันเบื่อมันหน่ายมันเกิดจริงๆเลยนะมันเกิดเออมันอาการของคุณธรรมอาการของธรรมะที่เป็นคุณประโยชน์ที่แท้มันเกิดนิพพิทานะไม่ใช่ว่าจับเวียงเล่นไม่ใช่ว่าพรากเล่นเฉยๆแต่ว่ามันจะพรากจะจางจะคลายออกจากจิตเลยนิพพิทาวิราคะจางคลายมันจะเบื่อจะหน่ายแล้วมันก็จะจางจะคลายไปโดยคุณลักษณะนี้มันเกิดจริงเป็นจริงในใจมันถ้าปฏิบัติถูกทางถูกต้องแล้วสภาวะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้มันจะไม่ยินดีที่จะเสพสมสุขสมแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนตาบอดไม่ใช่คนงมงายว่าไม่รู้จักสมมุติสัจจะในโลกมันจะมีความเห็นแจ้งแล้วโอ้โลกนี้เขาก็ตกอยู่ในทุกข์อย่างนี้มันจะยิ่งเห็นว่าน่าสงสารอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีการปฏิบัติทำขึ้นมาแล้วมันจะตามเห็นนี่เป็นฌานนะเป็นฌานที่จะปฏิบัติแล้วมันจะเห็นความไม่เที่ยงที่อาตมาอธิบายอนิจจังไม่เที่ยงไม่เหมือนที่เขาคิดนึกว่าอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงจริงอะไรมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยกำปั้นทุบดินศาสนาอื่นก็รู้แต่ศาสนาพุทธนี่เป็นปรมัตถสัจจะที่จะต้องเห็นอนิจจังที่กิเลสมันไม่เที่ยงอย่างที่อธิบายแล้วอธิบายอีกมันไม่เที่ยงเราทำให้มันจางคลายได้ก็เห็นวิราคานุปัสสีเห็นมันจางคลายได้จริงๆมันลดไปได้จริงๆมันไม่เที่ยงแล้วแต่ก่อนมัน100หน่วยเดี๋ยวนี้มันลดลงเหลือ90นี่มันลดลง80แต่ก่อนมันก็ไม่เที่ยงแต่มันหนาขึ้นมันก็เป็นปุถุ100หน่วยโอ้มันขึ้นเป็น105แล้วนี่ขึ้น110แล้วหมายถ้าคุณมีญาณเห็นอย่างนั้นตามเห็นอย่างนั้นมันก็เป็นญาณชนิดนึงเหมือนกันนะแต่คุณเองคุณไม่ปฏิบัติให้มันลดเท่านั้นเองคุณก็เห็นว่าเออเราเป็นปุถุเจริญขึ้นฮะงอกงามไพบูลย์เป็นปุถุชนงามขึ้นมันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ปฏิบัติอย่างโลกเนี่ยอย่างที่อาตมาชี้แต่ต้นแล้วปุถุก็ไม่รู้เรื่องปุถุชนก็ไม่รู้เรื่องหรอกกิเลสเขาบานขึ้นทุกวันน่ะมันไม่เที่ยงสักวันน่ะมันเจริญขึ้นโดยเขาไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ปฏิบัติขนาดเรามาปฏิบัติเนี่ยจะให้มันกิเลสมันเท่าเก่าก็ยังยากเลยจะให้มันลดยิ่งยากลดได้ก็คือไม่อยู่เท่าเก่าไม่เที่ยงนั่นเองไม่อยู่คงที่ไม่คอนสแตนต์คงที่ลดลงได้แล้วนั่นแหละคือความไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงนี่คืออนิจจานุปัสสีนี่ตามเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยภาษาหลวมๆงั้นจริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปตามอารมณ์ที่ประเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ดีไม่ดีก็ยิ่งเสริมความย่ำใจก็ยิ่งหนักกว่าเก่าอาการอยากแรงก็เก่ามีอะไรปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เอ๊ะมีไอ้นี่อีกหน่อยคงจะดีนะ แค่นี้ยังไม่พออลังการปรุงแต่งขึ้นมาอีกหน่อยนะดีกว่าเก่ารสจะดีกว่าเก่าสุขกว่าเก่ามันก็ไปอย่างนั้นแหละโลกแต่นี่ไม่ละจางคลายลงเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นอาการของความจริงเลยว่ามันลดมันเปลี่ยนอนิจจาอนิจจังไม่เที่ยงนี้คือกิเลสไม่เที่ยงกิเลสเราทำโดยฝีมือโดยความสามารถให้มันลดลงมาสู่ทิศทางวิราคะจางคลายเห็นความจางคลายจนถึงนิโรธานุปัสสีจนดับตามเห็นความดับรู้จักความดับด้วยยถาภูตญาณทัสสนะจนถึงวิมุตติญาณทัสสนะจนมันดับสนิทวิมุตจนมันหลุดพ้นออกมาจากโลกียะที่มันเคยมีฤทธิ์กับเราก็ลูบหัวโลกียะได้โลกียะมันสัมผัสเราสัมผัสโลกียะเรารู้เท่าทันมันหมดฤทธิ์เรามีฤทธิ์มีมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจที่จะอยู่เหนือมันมีอิทธิวิธีมีโสทิพมีเจโตปริยญาณสมบูรณ์เจโตปริยาน16นั่นแหละสมบูรณ์เลยเห็นชัดเจนเลยอาตมาไม่อธิบายเจโตปริยาน16ซ้อนละจนเป็นวิมุตตินั่นแหละเจโตปริยานตัว16ก็คือวิมุตติเอาวิมุตติตัว15 16วิมุตติจริงๆนะวิมุตติเป็นอย่างไรอาการสภาพมันเป็นอย่างไรสภาวะของวิมุตติเป็นอย่างไรคุณต้องรู้ต้องเห็นเองไม่ใช่งมงายปฏิบัติไปอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องปรมัตถสัจจะเป็นยังไงแม้จะไปอธิบายแบบอภิธรรมเป็นดวงดวงดวงดวงดวงดวงกี่ดวงภาษาเลอะเทอะอะไรนี่ก็ตามมันก็จริงให้คุณรู้สภาวะพวกนั้นเถอะว่ามันจางคลายยังไงอภิธรรมนั่นก็จริงภาษาเขาก็จริงแต่เขาไม่มีสภาวะกันเท่านั้นแหละแต่มันเจอะเหลือเกินอาตมาเองอาตมาอยากจะมีเวลาอยากจะมีนักเรียนเข้าในคอร์สนี้เหมือนกันนะเอาอภิธรรมมาอธิบายเป็นตัวๆคงละเอียดละออหน้าดูเลยจะสนุกไม่น้อยเลยดีไม่ดีเดี๋ยวหนักเข้าเลยสนุกแต่ตัวหนังสือแล้วก็เลยเอาแต่ตัวหนังสือไปคุยโวกันเอาให้มีสภาวะรองรับก่อนแล้วจะสนุกนะภาษามฤคกึกกุยอะไรต่างๆต่างๆนานาบาลีโอ้โหยิ่งเรียกเจตสิกลึกๆที่มันซ้อนต่อตัวกันยาวๆเหยียดๆเนี่ยอภิธรรมเนี่ยเดี๋ยวเราให้ไปเรียนบาลีกันมาเนี่ยเดี๋ยวให้รินธรรมเรียนปริญญาโทมาเดี๋ยวงัดเอาพระอภิธรรมมาขยายความกันอาตมาจะขออาศัยที่ไปเรียนรู้มาในพวกเนี้ยจะได้ประโยชน์มากจริงๆในอนาคตตอนนี้อาตมาก็พาทำอะไรเป็นฐานเป็นอะไรไปมีสัมมาอาชีพเป็นนู่นเป็นนี่ไปเป็นลำดับก่อนให้มันมีวงจักรให้มันมีสังคมที่จะมีอะไรต่ออะไรสมบูรณ์กันซะก่อนนะแล้วเราก็จะได้มีหมู่ชนมีบทบาทมีลีลามีการศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่สูงขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอภิธรรมเรามีอภิธรรมเรามีธรรมะขั้นปรมัตถ์มีธรรมะขั้นจิตเจตสิกแม้จะยังไม่ละเอียดละออในภาษาแต่สภาวะพวกนั้นคุณแม่ไม่รู้ภาษาเรียกตัวมันก็ตามจับมันให้ถูกตัวภาษาหลักใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆพวกนี้เธอแค่ยถาภูตญาณทัศนะเป็นยังไงตัววิมุตติญาณทัศนะเป็นไงก็ทำไมมันจะไม่เข้าใจแล้วก็ให้พาทำมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละข้อเหมือนกันหมดนั่นแหละท่านดังนั้นบอกว่าอยากจะให้อธิบายอานิสงส์10ข้อนี้ไล่มาแต่ละเรื่องสมมติว่าบุหรี่เรื่องเดียวที่เราเลิกมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะเราไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็ในข้ออธิศีลว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเราไม่ฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์ก็มาละลดความลึกซึ้งของทางจิตนี่เหมือนกันนั่นแหละพอเราปฏิบัติศีลนี่เสียก็จะเกิดแต่ก่อนนี่เราก็กินเนื้อสัตว์มันก็ยังอยากมันก็วิปฏิสารอยู่แล้วมันก็เดือดร้อนมันก็ล้นลานมันก็ไม่สงบมันก็วุ่นวายอยากมากมันก็วิปฏิสารมากแต่ถ้าปฏิบัติถูกแล้วเราก็อ่านแล้วก็เห็นญาณว่านี่นะกิเลสมันดิ้นกิเลสมันติดมันยึดมันไปหลงไหลได้ปลื้มมันไปชอบใจหนักเข้าพิจารณาเองจะไปติดไปยึดทำไมนี่กินของอื่นดีมันไม่เป็นบาปเป็นเวรอะไรของอื่นบริสุทธิ์ผุดพองกว่าไม่บาปไม่เป็นเวรเป็นภัยแล้วก็ไม่ต้องไปติดไปยึดธาตุมันก็มาจากพืชผักอะไรนี่มันก็ได้กินแทนเข้าไปกินใช้ประกอบเข้าไปคุณอ่านจริงๆก็จะเห็นว่าพอได้เข้าใจได้คลายใจความเดือดร้อนน้อยลงเป็นอวิปปิสารน้อยลงเสร็จแล้วคุณก็เกิดปราโมทย์เกิดปีติ สบายใจขึ้นสบายใจลึกซึ้งขึ้นยิ่งทำได้มากเออเราก็กินได้ดีนะแต่ก่อนเนี่ยกินก็ไม่ค่อยลงเดี๋ยวนี้ก็กินดีละกินง่ายขึ้นละไอ้เนื้อสัตว์ก็จางคลายก็ไปจริงๆมาสงบลงไปแล้วไม่ค่อยดิ้นค่อยรนละนะปัสสัทธิมามีปาโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิลงมาเรื่อยๆสงบลงไปจิตไม่ค่อยจะโหยหาอาวรณ์ไม่อยากจะไปกินเนื้อสัตว์ไม่อยากจะไปดูดยาไม่อยากจะไปทาลิปสติกไม่อยากจะไปหาลาภหายศอะไรมาบำเรอตนมากขึ้นแล้วเรื่องใดเหตุปัจจัยใดก็เหมือนกันมันก็จะเห็นว่าความความสงบระงับปัสสัทธิเกิดเมื่อปัสสัทธิทำมากมากมากมากขึ้นก็เออดีนี่กับวุปสโมสุขสุขอย่างระงับมันก็สงบระงับดีแล้วเราก็จะมีเวลามีแรงงานไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนึกคิดไม่ต้องไปปรุงอยู่แต่เรื่องว่าเออเมื่อไรจะได้กินเนื้อสัตว์เมื่อไรจะได้สูบยาเมื่อไรจะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรมากระทบสัมผัสเมื่อไรเราก็ตัดปล่อยได้มากขึ้นเพื่อนเขาสูบก็สูบไปเพื่อนเขากินเหล้ากินไปแล้วก็วางก็ปล่อยได้เรื่อยเรื่อยมันก็สงบระงับลงมาเรื่อยมันก็สุขสุขที่มันสงบสุขที่เขาจะปรุงแต่งเขาจะเป็นอย่างนู้นเนี่ยเราก็เฉยอุเบกขาจิตก็เข้าไปหาอุเบกขาเป็นฌานวุปสโมสุขก็คือสงบระงับที่ไปหาฌานฌานมันก็ไม่ต้องไปกระดิกระด้าอะไรเขากินเนื้อสัตว์ก็เฉยวางอาการอารมณ์เราก็อ่านด้วยปัญญาตลอดสายนี่ปัญญาจะต้องตรวจดูปรมัตถ์ทั้งนั้นอาการปราโมทย์เป็นยังไงอาการปีติเป็นยังไงคุณจะพยายามรู้สภาวะที่อาตมาใช้ภาษาไทยอธิบายฟังแล้วว่ามันสบายใจลึกขึ้นเป็นปีตินอกจากปิติไปแล้วก็เป็นปัสสัทธิมันก็เห็นอาการสอดคล้องกันนะว่ามันไม่ดิ้นรนและความสงบมันสุขเข้าไปหาสุขที่เป็นสงบเข้าไปสุขที่มันกิเลสมันตายลงตายลงมันไม่ดิ้นรนสีนี้มันมีอนิสงส์สีนี้มันมีผลสีนี้มันเป็นกุศลสีนี้มันดีนะมันขัดเกลาถูกทางถูกอะไรเราเลิกละเว้นขาดอาการของจิตก็เจริญเป็นปรมัตถ์สูงขึ้นเป็นปัสสัทธิสูงขึ้นเป็นวุปสโมสุขสูงขึ้นตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสมาธิอธิศีลก็แข็งแรงอธิจิตก็แข็งแรงอธิปัญญาก็สอดซ่อนออกไปแข็งแรงเป็นสมาธิจากสมาธิก็เห็นสภาพที่มีปัญญาสอดซ่อนปัญญาสอดซ่อนก็หน่ายก็คลายก็จางเห็นว่าอ๋อนี่เราหน่ายเราคลายเราจางเราปลดเราปล่อยเราวางมานิพพิทาวิราคะไม่ใช่จะไปจางคลายหรือหน่ายคลายเบื่อเอาอีตรงที่มันถึงนิพพิทาที่จริงมันปล่อยมาเรื่อยๆมันวางมาเรื่อยๆมันจางคลายมาเรื่อยๆมันวิราคะมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นปราโมทเอาวิปฏิสารปราโมทมันก็เริ่มจางแล้วเริ่มจางมาเรื่อยๆวิราคะจะสอดร้อยมาเรื่อยๆอาการที่มันจางคลายมามันง่ายขึ้นสบายขึ้นปล่อยได้ไม่ติดไม่ยึดขึ้นจางคลายนั่นเองกิเลสนั่นเองตายลงตายลงวิราคะก็ตลอดสายมาถึงจากพอถึงสมาธิแล้วก็มีสภาพปัญญายถาภูตญาณเข้าไปสอดชัดขึ้นก็จะเห็นอ๋อเรานี่จางคลายวิราคะนิพพิทาเบื่อมาไม่เอาเบื่อก็คือไม่เอาเบื่อก็คือวางเบื่อก็คือปล่อยเบื่อไม่ใช่ว่ามันทุกข์อีกอย่างนึงนะภาษาโลกว่าเบื่อนี่เห็นเข้าแล้วโอ้โหอึดอัดขัดเคืองไม่อึดอัดขัดเคืองหรอกรู้ทันแต่ก่อนนี้เราเป็นทาสมันแต่ก่อนนี้เราสยบกับมันเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องของโลกนะจะมีบุรีก็บุรีของโลกมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็มอมเมากันถ้ามันไม่มีได้ก็ดีไม่ไปอึดอัดขัดเคืองอะไรนิพพิทาไม่ใช่ว่าเบื่อนี่เราก็ชังไม่ต้องถึงชังไม่ต้องถึงผลักถ้ามันจะผลักก่อนในฐานะที่เราเองเรายังมีอารมณ์แรงมันชังมันเบื่อแต่ก่อนนี้ไม่เบื่อเลยแต่ก่อนกระโดดใส่เดี๋ยวนี้เบื่อแล้วก็ชังก็เลยไปที่ได้ชังอันผลักอันนั้นแรงก็ต้องมาลดด้วยนิพพิทาก็คือการวางนั่นเองนิพพิทาการวางการไม่ดูดไม่ซึมไม่ดูดไม่ผลักนิพพิทานี่ไม่ดูดไม่ผลักเพราะคำว่าเบื่อนี่เป็นภาษาไทยที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะบอกว่านิพพิทานี่แปลว่าเบื่อพอใกล้คำว่าเบื่อนี่ทุกข์แล้วมนุษย์น่ะแต่ที่จริงมันไม่ทุกข์นะนี่มันปัสสัทธิมันสบายใจมันมีสุขมาตั้งแต่ต้นวิปุสสโมสุขมาเสด็จก่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมาถึงนิพพิทาแล้วนิพพิทาเวลาค้านี่กลับมาทุกข์อีกมันไม่ใช่นะลึกซึ้งขึ้นนะมันหมายถึงไม่ผลักไม่ดูดมันหายอยากแล้วมันก็ไม่ผลักด้วยนอกจากหายอยากแล้วก็ไม่ผลักด้วยไม่เอาแล้วก็ไม่ใช่ว่าแล้วก็จะผลักออกไม่ผลักกลางๆเข้ามาหา อุเบกขากลางๆนิพพิทาวิราคะเห็นความจางคลายมาตลอดสายจนกระทั่งนิพพิทาปล่อยละนิพพิทานี่แปลว่าปล่อยจะถูกกว่าเบื่อด้วยซ้ำปล่อยวางนิพพิทานี่ปล่อยวางไปเมื่อนิพพิทาวิราคะยิ่งเห็นนิพพิทาหรือวิราคะจะปล่อยไปจนกระทั่งหมดวิมุตติสุดสิ้นหลุดพ้นหลุดยังลอยตัวหลุดยังไม่ติดไม่ดูดไม่ซับไม่ซึมคุกคีกันอยู่ได้ปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนหมายความว่าเราจะคลุกคลีเกี่ยวข้องเราจะปล่อยใจอื่นเพิ่มเติมยังไงใจนั้นก็แข็งแรงใจนั้นก็ไม่เกิดไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องสังวรไม่ต้องไปคุมเคร่งอยู่จิตกับโอ้จะคิดกับเขาจะปรุงกับเขาก็ปรุงได้แต่ก่อนนี้ปรุงไม่ได้เดี๋ยวมันแทรกตัวเดี๋ยวมันซึมกิเลสซึมแล้วนี่แต่ทีนี้เรากลับไปปรุงกับเขาก็ได้กิเลสซึมไม่เข้านี่เรียกว่าปฏินิสสคะแต่ก่อนนี้ไม่ปรุงต้องพยายามไม่ปรุงแต่ตอนนี้ปรุงนี่เรียกว่ากลับสลัดคืนปรุงด้วยปรุงด้วยก็มีธาตุที่ลึกซึ้งมีธาตุที่แข็งแรงปรุงด้วยก็ไม่ไปกับเขาจริงๆเลยจะอนุโลมปรุงตามเขาก็มีแต่สมมติโดยปรมัตถ์นั้นแข็งแรงมีตัวตั้งมั่นมีตัวแข็งแรงมีตัวได้จริงมีตัวอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจริงๆเลยกูจะตักกะวิตกะสังกปะคิดนึกดำริกับเขายังไงยังไงยังไงก็แข็งแรงปฏินิสัทธานุปัสสีตามเห็นความแข็งแรงพวกนี้อย่างที่อยู่เนื้อมันถ้าเราไม่เห็นจิตของเราว่าเออเราอยู่ในโลกอยู่กับโลกเนี่ยนะเรารับรู้กับโลกปรุงกับโลกก็ได้แต่จุดสนิทไม่ไปกับเขาไม่กลายตัวตายแล้วตายเลยนี่ปฏินิสคานุปัสสีมันสลัดคลืนมันย้อนยอกมันเหมือนกับเล่นลิ้นเพราะงั้นถ้าคนไม่จริงนี่นะเอาภาษาพวกนี้มาเล่นลิ้นได้แต่ถ้าคนจริงแล้วจะเห็นความจริงเลยว่าโอ้โหเราปรุงออกมันยังมีไว้มันยังมีเกิดเพราะฉะนั้นต้องเช็ควิมุตต์อวิมุตต์ต้องเช็ควิมุตต์อวิมุตต์เช็ควิมุตต์อวิมุตต์ในเจโตปริยญาณให้ชัดสมาหิตะสมาธิของพระพุทธเจ้านี่ถึงเป็นสมาธิที่เป็นประโยชน์ปรุงกับโลกสังขารกับโลกช่วยโลกรู้กับโลกอยู่กับโลกเสร็จแล้วมันไม่ดูดไม่ซึมไม่ผลักมันวางสนิทจืดสนิทลอยตัวสนิทแต่ทำงานกับโลกได้จึงมีคุณภาพมากจิตของพระพุทธเจ้านี่จิตที่แข็งแรงจิตที่สูงสุดนี่จึงมีประโยชน์มากนี่วิมุตติญาณทัศนะเช็ควิมุตติในเจโตปริยานสมบูรณ์ยถาภูตญาณเช็คนิพพิทาวิราคะจริงไหมมันวางมันปล่อยจริงไหมวิมุตติจริงไหมและมีประโยชน์คุณค่าอยู่เหนือจริงไหมอนุตตรจริงไหมเจโตปริยานสุดท้ายเนี่ยอนุตตรจิตสมาหิตจิตวิมุตตจิตมันเป็นอนุตตรจิตหรือเป็นสัอุตตรจิตสัอุตตรจิตแปลว่าจิตดีแล้วล่ะแต่ยังไม่เหนือจริงๆนะจะเหนือจริงๆก็ต้องเช็คสมาหิตะกับวิมุตติบอกว่าเป็นสมาธิที่มีประโยชน์คุณค่าที่เกื้อกูลที่เป็นที่อยู่เหนืออย่างสมบูรณ์ไม่มีเศษวิมุตติไม่มีเศษอวิมุตติจรใดๆไม่มีเศษทุลีละอองของอวิมุตติบอกว่ามันวิมุตติมันหลุดพ้นมันไม่ซึมไม่เกิดตายดับสนิทไม่มีกิเลสจริงๆจะกระแทกกระเทือนกระทุ้งจะยั่วจะยวนเมถุนสังโยคเจ็ดเอามาสอดซ้อนอธิบายเสริมหนุนสภาวะในเมถุนสังโยคเจ็ดเข้าไปอีกจนกระทั่งสมบูรณ์ไม่มีเศษทุลีอะไรฮะก็คืออสมาหิตาก็คือเป็นสมาธิที่ยังไม่แข็งแรงยังไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นสมาธิแบบโลกหรือว่าสมาธิของเราทำนี่ยังมันสมบูรณ์มันจะเป็นประโยชน์จนกระทั่งอยู่เหนือสามารถมีอิทธิวิธีเข้าไปลุยกิเลสกองกิเลสเท่านี้ได้ก่อนกิเลสเท่าก้อนกำปั้นกิเลสเท่ากำแพงกิเลสเท่าภูเขาเราก็เดินได้เหมือนอย่างที่ว่ามีอิทธิวิธีที่จะเก่งอยู่เหนือมันได้จริงๆลูบคล้ำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือ มีฤทธิ์มีเดชมีมโนมยิทธิที่มีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิวิธีอย่างนั้นจริงๆเลยมีฤทธิ์ทางใจที่เหนือชั้นอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นสมาธินี่แข็งแรงของพระเจ้าเป็นสมาธิที่เป็นประโยชน์บอกแล้วว่าสมาหิตานิมอยู่กับโลกเป็นปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนกลับไปจริงๆแล้วเหมือนกับจีกงอ่ะไปกินเหล้าก็ยังได้เลยแต่ไม่ได้ติดเหล้าเด้อจริงๆนั่นเป็นสัจจะถ้าคุณติดคุณก็ติดคุณต้องอ่านอาการพอดีออกถ้าไม่มียถาภูตญาณทัศนะไม่มีญาณปัญญาอันลึกซึ้งจริงถึงคุณต้องไม่โกหกตัวเองเป็นญาณที่แหลมลึกรู้จักกิเลสรู้จักความจริงละลดได้จริงเกิดลดได้จริงไม่ได้จริงคุณก็ต้องยอมรับตัวเองแล้วต้องล้างออกจริงถ้าคุณจริงอย่างนั้นนะนั่นแหละคุณจะไปกินเชื่อไหมว่าผมกินเหล้าเดี๋ยวนี้ได้คุณเชื่อไหมผมไม่ติดหรอกก็ธรรมดาก็ไม่ติดอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วแต่เป็นคารวะตั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเงินพุทโธหัดจะตายหัดไปก็นึกว่าเราติดนึกว่าเราสนุกกับเขาเสร็จแล้วพุทโธไม่ได้เรื่องหัดดูดยาอะไรอย่างนี้ว่าหัดไปที่ใดเล่นนนเล่นนี่อบายมุขต่างๆที่ยกตัวอย่างหยาบๆให้ฟังง่ายๆไอ้ลึกซึ้งไปมันก็อธิบายยากนั่นลองมันก็ไม่ติดมันไม่ติดแล้วมันจะไม่ติดคุณจะต้องรู้ของตนเองจริงๆอย่าหลอกตัวเองถ้ารู้หลงก็คุณหลงแต่ไม่หลงนะให้ชัดเลยญาณทัศนวิเศษนี่ต้องเกิดจริงเพราะสมาธินี่คือความแข็งแรงของจิตการตั้งมั่นของจิตและจิตที่เป็นประโยชน์อยู่กับโลกอยู่เหนือโลกช่วยโลกสังคมโลกเป็นพหุชนะหิตายะก็หิตะตัวเดียวนี่แหละสมาหิตะนี่หิตะตัวเดียวหิตะประโยชน์อันยังประโยชน์ที่เป็นไปให้แก่พหุชนได้มากมากมากมากมากเพราะเราจะต้องมีความแข็งแรงมั่นคงที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากๆและมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเราว่าเราพ่ายแพ้ต่อโลกไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของโลกนี่ขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่พ่ายแพ้เราก็อยู่เหนือโลกียะอันสนิทที่แท้จริงโดยยืนยันว่าพิสูจน์อยู่ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนถ้าคนในโลกขนาดนี้เขาพ่ายแพ้คนอื่นเขาพ่ายแพ้แต่ตัวเราไม่แพ้จริงๆไม่ใช่อยู่ในคนละฐานคนนึงอยู่ในป่าบอกว่าหลุดพ้นโลกอีกคนนึงอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองก็ไม่พ้นโลกที่ต้องออกไปป่าที่จะพ้นโลกเอามาอยู่ในเมืองด้วยกันนี่แหละแต่คนหนึ่งไม่พ้นแต่เราพ้นนี่สิมันจะยืนยันด้วยกันคอนสแตนต์มาอยู่ในเมืองด้วยกันเนี่ยอยู่ในโลกกระทำด้วยกันนี่อยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขด้วยกันนี่แต่เราหลุดพ้นไม่ใช่ว่าหนีไปอยู่ป่าแล้วถึงหลุดพ้นอย่างนั้นมันไม่ได้พิสูจน์ตรงกันนี่อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เราหลุดพ้นแต่เขาสิยังเป็นทาสจึงเรียกว่าโลกุตระหลุดจริงๆอยู่เนื้อจริงๆและเป็นวิมุตติที่ละเอียดแม้ไม่มีแลบๆเลียๆอนุสัยอาสวะเหลือกระจรกระจายวิมุตติจรยังไงยังไงก็ไม่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นอนุตตรจิตนี้จึงต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสมาหิตจิตจะต้องเป็นวิมุตติจิตอย่างแท้จริงอนุตตรจิตตัวนี้เจโตปริยาน16นี่ต้องชัดอันใดยังอวิมุตติอยู่ก็ต้องให้รู้อะไรเป็นอสมาหิตะอยู่ก็ต้องให้รู้เขาจะต้องมีญาณทัศนวิเศษที่จะรู้ลักษณะของอสมาหิตะเป็นอย่างไรอวิมุตติเป็นอย่างไรในจิตของตนเองยิ่งละเอียดละออมันยิ่งเลือดนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้เนี่ยศีลมีอานิสงส์อย่างนี้ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตหรือความเป็นอรหันต์นี่แหละอรหัตโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้แหละเพราะปฏิบัติศีลนี่ไม่ใช่ปฏิบัติอย่างที่เขาว่าโอ้ที่นี่ศีลสมาธิต้องไปโน่นทักษะกายปัญญาไปโน่นนั่นคือคนพูดแค่พูดแค่นั้นก็รู้แล้วว่าเขาเองนะเขาเป็นคนไม่มีความรู้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไปแยกศีลสมาธิปัญญาออกนะนั่นแหละคือคนไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วชัดๆเลยเขามาว่าเราว่าโอ้ที่นี่มีแต่ศีลนะมันก็เคร่งศีลไปมันไม่ได้อะไรหรอกแสดงว่าเขาไม่รู้จักเราและเขาก็ไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแยกไม่ออกมรรคองค์8ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะวันนี้ก็ละเอียดละออในเรื่องนี้ใครฟังธรรมะวันนี้ดีๆก็ฟังก็คงจะได้รับรู้อะไรไปอีกและอาตมาพาด้วยว่าผมพาพวกเราทำนี่มาทฤษฎีมรรคองค์8ทฤษฎีเอกของพุทธเจ้าที่บอกว่าศาสนาพุทธนี้มันเพี้ยนมันออกนอกเรื่องนอกราวกันไปจริงๆปฏิบัติไปเถอะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าผมมาพากอบกู้ศาสนาพระพุทธเจ้าผมเคยพูดมาแต่ต้นแต่ไหนๆแล้วว่าตามไปเถอะแล้วจะรู้ว่าผมเป็นใครผมมาทำอะไร นะพูดไปมากไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องไม่เข้าท่าอีกแหละก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ปริตนะเป็นเรื่องอกุศลที่เราสั่งสมเองผู้ใดทำผู้นั้นก็พึงได้จะสั่งสมอกุศลต่อไปอีกก็สั่งสมอกุศลต่อไปได้นะเราเจตนาเพื่อที่จะให้เกิดการขัดเกลาเกิดเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องที่จะพิสูจน์จิตใจเราแต่เสร็จแล้วเราก็แพ้ผีนอกจากแพ้ผีแล้วก็ยังมาโกหกอาตมาเป็นทุจริตเป็นอกุศลกรรมเป็นอันธรรมใครทำคนนั้นก็ได้จะเอาไปแบ่งให้คนอื่นจะไปโกหกคนนั้นคนนี้หรือจะเอาไปซ้อนซ้ำซ้อนไปโกหกซ้อนอีกก็ยิ่งได้กรรมอีกซ้ำซ้อนก็ไปอีกหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงหลีกหลีกอะไรก็เป็นกรรมทั้งนั้นแหละแม้แต่ทำอะไรปิดปิดบังบังอำอำพรางพรางทั้งทั้งที่รู้ไม่ดีทำในที่ลับที่แจ้งอะไรเนี่ยคนที่ทำในที่ลับเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของราคาของบาปถ้าทำบาปซุกซ่อนปิดบังอำพรางกับทำบาปโดยปกติไม่ได้ปิดบังไม่อำพรางอะไรเนี่ยไอการปิดบังอำพรางเนี่ยต้องใช้ทั้งจิตใช้ทั้งสิ่งที่เราจะพึงกระทำเจตนาเจตสิกและทั้งพยายามที่จะคิดสังขารปรุงเพื่อที่จะอำพรางเพื่อที่จะบังเพื่อที่อะไรต่ออะไรน้ำหนักของกรรมต่างๆมากมายที่มันจะซับซ้อนเมื่อเป็นอกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลวิบากมันก็เป็นอกุศลนั้นอย่างแท้จริงตามสัจจะผู้ใดทำก็ทำไปบอกกันแล้วเตือนกันแล้วห้ามกันแล้วถ้าเราเองปรารถนาดีจะมาทำสิ่งที่ดีก็พึงทำสิ่งที่ดีถ้าทำสิ่งไม่ดีมันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะ ทีนี้เข้าสู่ธรรมเทศนา นะทำวัดนี่ดีทีเดียวดีแม่ดูแล้วก็ปลื้มใจอบอุ่นใจนะดีทีเดียวเพราะงั้นขอให้พวกเราฝึกปรือขึ้นทำขึ้นนะทุกวันนี้อาตมารู้สึกยิ่งเห็นว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยวันๆมันทำงานได้น้อยลงมันทำงานไม่เหมือนหนุ่มนะทำงานไม่เหมือนหนุ่มต้องทำต้องผ่อนพักผ่อนบ้างก็ไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งไปเที่ยวไปเล่นไปเตร่อะไรหรอกนะก็ทำในส่วนที่ว่าผ่อนลงวันๆหนึ่งที่ทำงานตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานอนนี่ก็ถ้าจะพักผ่อนก็จะพักผ่อนไม่ได้อย่างไรที่เราควรกระทำนะพักผ่อนอันไหนที่เป็นงานต้องเพ่งต้องใช้สมาธิต้องทำกันอย่างเต็มที่ใช้อิทธิบาทเต็มที่ก็ทำนะถ้าอันใดที่ก็เป็นอิทธิบาทเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะที่เรารู้ระดับว่าเราเองเราจะผ่อนจะคลายอะไรก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนอิริยาบถนะจะพักอ่านหนังสือในระดับที่หนังสือก็มีหลายระดับถ้าอ่านหนังสือบางระดับนี่ต้องใช้สมาธิมากบางระดับก็ใช้สมาธิหย่อนหย่อนบางระดับก็ต้องอ่านไปเล่นๆอะไรก็ได้อะไรงี้เป็นต้นหรือไม่อ่านหนังสือจะออกมาเดินจะออกมาตรวจจะออกไปทำงานโน่นนี่จะทำโน่นนี่อะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นอิริยาบถต่างๆในหลายอิริยาบถก็พยายามก็ทำแต่ก็รู้สึกว่าแหมมันไม่เหมือนหนุ่มๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าคนเรานี่มันแก้กลับไม่ได้แล้ววันหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่ายิ่งมีใจรู้สึกว่าเฮ้เราเกิดมาเนี่ยอาตมาก็พูดมามากมายแล้วนะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าเราเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมาแล้วมันก็มีชีวิตกินขี้เหี่ยวแล้วก็แก่ไปตายมันไม่มีงานการอะไรเป็นโลเป็นพายไม่มีงานการอะไรเพื่อที่จะรังสรรค์เพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกต่อมนุษยชาติ

ปลี่ยนเผ่าเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่พัฒนามาแม้ชาตินี้คุณจะไม่จิตวิญญาณของคุณจะไม่ถึงขั้นโสดาคุณก็ทำโสดาให้เกิดเป็นเผ่าพันธุ์แม้จะเป็นโสดาในระดับพื้นฐานมันไม่ได้เป็นโสดาระดับสูงระดับเจริญอะไรมากมายก็พยายามพัฒนาไปภาคเพียรไปและเจริญได้ด้วยความเพียรหรืออิทธิบาทอาตมาก็ยิ่งเห็นว่าเออชีวิตคนนี่มันไม่ได้เกิดมาอะไรเลยจะเอามาเอาอะไรเราเข้าใจแล้วว่าจะเป็นสืบพันธุ์ไม่ต้องเราปล่อยให้เขาสืบอาตมาไม่ต้องสืบพันธุ์อาตมามีลูกอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันเป็นโพธิสัตว์นี่มีลูกพันเป็นอเนกนะมีลูกพันเป็นเอกแล้วลูกก็เป็นคนดีด้วยลูกเป็นพันเป็นเอกมีเงื่อนไขอีกนะว่าลูกพันเป็นอเนกเนี่ยลูกนะลูกของโพธิสัตว์เนี่ยดีมีกุศลยังกุศลในถึงพร้อมอยู่เป็นลูกที่แก้วกล้าอาจหาญเป็นลูกที่มีกุศลมีคุณธรรมนะอาตมาว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปลอมโลกแกจะมองว่าลูกอะไรวะไม่เห็นมีเมียมีเมอเลยไม่เห็นมีสายเลือดอะไรออกมาเลยบอกอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาหมดสงสัยอาตมาไม่ข้องใจเลยใครจะมาว่าอย่างนั้นก็ว่าไปอาตมาไม่มีปัญหาลูกอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ด้อยไม่ได้น้อยใจไม่ได้สงสัยไม่ได้อัศจรรย์ไม่ได้แปลกอะไรเลยใครจะไปมีเมียหลายคนแล้วก็มีลูกปั๊มออกมาถ้าไปมีเมียจริงๆมีหลายคนจริงๆนะแล้วก็ปั๊มลูกออกมาอย่างนั้นนะจะได้สักเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเกิดสงสัยคางเหลืองแน่ๆจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่อะโอ้ถ้าจะไปมีเมียอย่างนั้นถึงร้อยหรือโยมนี่บอกว่าถ้าไปมีเมียอย่างนั้นมากๆคนคงไม่ถึงร้อยแน่ๆตายก่อนร้อยแน่นอนเลยนะตายก่อนร้อยแน่ถ้าไปมีเมียอย่างนั้นมีลูกอย่างนั้นก็ไอ้เท่านั้นแหละอาตมาว่าอาตมาไม่สงสัยไม่ได้น้อยใจไม่ได้รู้ว่าเป็นปมด้อยอาตมาว่าอย่างนี้จะเป็นปมเด่นซะด้วยซ้ำไปเพราะอาตมาไม่สงสัยหรอกอย่างนั้นถ้าเราเองเรารู้สึกว่าแม้มันขาดนะชีวิตเรานี่นะไม่ได้สมสู่ไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้สืบพันธุ์แบบโลกีนะโอ้เป็นปมด้อยเกิดมาเสียชาติเกิดเหมือนอย่างที่เขาเคยว่าตายระหว่าไม่ได้อย่างนี้ก็เสียชาติเกิดสิหมดกามตายด้านตายระหว่าแหมมันคนละเรื่องกันเลยเอาเถอะคุณจะบอกว่าคุณจะเสียชาติเกิดคุณเราจะบอกว่าไม่ใช่ใช่เสียชาติเร็วๆอย่างนั้นเรามาเป็นชาติใหม่มาเป็นคนเผ่าใหม่พันใหม่เป็นอย่างนี้ละดีแล้วเพราะได้มีลูกมีหลานอย่างนี้โอ้อาตมาว่าอาตมาอบอุ่นแม้ทุกวันนี้เด็กๆเล็กๆรุ่นต่อๆมาก็เอ้าที่จริงมันรุ่นหลานแล้วมันก็จะเป็นรุ่นลูกต่อๆมาก็ไม่เป็นไรรุ่นนี้เห็นหลักๆกันก็แค่นี้กันแล้วกันแม้แต่จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นน้อยอะไรก็เอ้าก็เป็นรุ่นลูกเอาเป็นลูกไปกับผู้ที่จะช่วยพยายามที่จะพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีภูมิปัญญามีภูมิสูงจริงๆรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมเกิดมากินกินขี้เหี่ยวแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายอย่างเก่งก็สืบเผ่าต่อพันธุ์ให้มีสายเลือดให้มีมนุษย์เกิดมาจากเราต่อไปอีกเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาบอกว่าโอ้พอกันทีเถอะไอ้อย่างงี้เนี่ยกี่ชาติถ้าเชื่อว่าเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วอ่ะเท่านี้ก็เท่านั้นแหละจะทําใครก็ทําเป็นมีสัญชาตญาณเท่านั้นน่ะสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่เคยเรียนเลยว่ามันจะสืบเผ่าสืบพันธุ์ยังไงมันไม่ต้องเรียนหรอกมนุษย์ก็ไม่ต้องเรียนแต่เดี๋ยวนี้ไปทําแอคแหมไม่ได้เราต้องเรียนเพศศึกษาไม่ฉะนั้นจะไม่มีความสุขนั่นแหละคือความเพ้อพกละเมอเพ้อพกถ้าไม่เรียนเพศศึกษาแล้วเดี๋ยวจะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นทุกข์จะต้องทะเลาะเบาะแว้งจะต้องอยู่กันไม่เป็นสุขความสุขมันจะต้องอยู่ที่เพศศึกษาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะต้องหย่าร้างกันจะต้องอยู่กันไปก็ไม่ได้ความสุขอะไรนี่มันเป็นความสำคัญของชีวิตนะนี่ยังมีเพ้อพกกันอยู่เยอะอาตมาเห็นต้านอย่างยิ่งเลยพ่อโถ่ขนาดสัตว์เดรัจฉานมันไม่เคยเรียนเพศศึกษาเลยมันไม่เห็นขาดศูนย์เลยมันไม่เห็นหมดศูนย์พันศูนย์พันจะศูนย์ก็เพราะไปฆ่ามันนะทีคนนั่นแหละไปฆ่ามันหรือไปแย่งอาหารมันหมดไปไล่ที่อยู่มันหมด มันก็สูญพันธุ์แต่ถ้าคนไม่ไปเบียดเบียนนะมันจะอยู่ของมันมันมีที่อยู่ของมันมีที่กินของมันมีอะไรของมันนะประเภทไหนมันก็ไม่สูญพันธุ์สัตว์เดรัจฉานมันยังไม่สูญพันธุ์แล้วไปถามที่ไอสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นมันที่มันไม่สูญพันธุ์อ่ะมันมีคอร์สที่ศึกษาเพศสัมพันธ์ไหมศึกษาเพศศึกษาไหมมันมีไหมโทษสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่สูญพันธุ์ได้ด้วยการไม่ต้องศึกษาเพศศึกษามันยังไม่สูญพันธุ์มันก็มีสัญชาตญาณของมันทั้งนั้นแล้วมนุษย์เนี่ยมันชั่วมันต่ำแล้วมันไม่รู้เรื่องเท่าสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงพูดตลกนี่มันมุมกลับกันไปหมดที่แท้ก็คือสังขารธรรมของโลกเขาหลงอันนั้นเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องชีวิตชีวาเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จัดจ้านไปหมดแล้วเรื่องสัมพันธ์สมสู่อะไรเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกคนในอายุในเรารุ่นอะไรพวกนี้มากมายกายกองแต่งงานก็ไปอย่างนั้นแล้วสมสู่ไม่ได้ไปจัดจ้านที่จะต้องไปจริงไปจังว่ามันเป็นความสุขรสชาติพิเศษซึ่งจะต้องหมายนี่แหละเป็นชีวิตชีวาขาดไม่ได้สมสู่ไปอย่างนั้นแหละบางคนในตลอดชีวิตไม่เห็นมันมีสุขสึกอะไรมันก็ไอ้อย่างนั้นไอ้เสร็จแล้วก็มีลูกต้องมาทรมานทรกรรมก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์สัตว์โลกก็ต้องทนทุกข์ไปมีลูกก็เลี้ยงกันไปได้มีความสุขสบายใจกันตรงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้พยายามพัฒนาคนขึ้นมาซึ่งแต่เด็กเอ้ยไม่ใช่แต่เด็กแต่เดรัจฉานมันก็เป็นมันก็เลี้ยงลูกมันก็ฟูมฟักมันก็เอ็นดูมันก็ชื่นชมกับลูกเต่าของมันใครไปทำร้ายทำลายลูกมันมันก็เอาตายมันก็เป็นสัญชาตญาณของจิตวิญญาณสั่งสมมาแต่ไหนแต่ไหนมนุษย์ก็เหมือนกันก็แค่นั้นแหละก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาแล้วก็ฟูมฟักให้ลูกหลานนี่ดีขึ้นมันก็ช่วยกันไปสร้างสมกันไปมันก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะก็เท่านั้นเองหลายสัตว์โลกหลายๆอย่างหลายๆชนิดทรมานทรกรรมด้วยซ้ำไปสมสู่นะแม้คนนี่ก็เถอะมันก็ไม่ได้สุขได้ศึกอะไรนักหนาหรอกแต่มาสร้างอุปทานกันจนกระทั่งกลายเป็นจัดจ้านอุปทานโอ้โหขาดไม่ได้พระพุทธเจ้ามาสอนว่าโอ้ยขาดได้กามนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มากทุกสารพัดที่จะเกิดเป็นผลข้างเคียงมีอีกมหาศาลมาลดเลิกดูเถอะและเธอจะสุขวิเศษวุปสโมสุขสุขอย่างระงับไม่ต้องมีกิเลสมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดสมุทัยหมดเหตุแห่งทุกข์อีกโอ้ว่างเบาสบายไม่เห็นจะต้องไปที่ใดน้อยหน้าน้อยตาอะไรใครไม่วุ่นวายไม่ลำบากอะไรอีกเลยผู้ใดเห็นก็เห็นผู้ใดเห็นก็เอาผู้ใดเห็นว่าดีก็เอาเราไปบังคับเขาไม่ได้ผู้ใดยังรักยังชอบยังชื่นยังจะละเมอเพ้อพกเอาอย่างโน้นอยู่ก็เอาไปสิไอ้อย่างนั้นใครๆมันก็เป็นใครๆมันก็มีก็เคยกันทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นก็วุ่นวายอยู่จะวนเวียนวุ่นวายอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างนั้นก็วุ่นวายไปแต่เราไม่แล้วเราก็มาเลิกมาละมาลดมาทำจริงๆแล้วเราจะเป็นคนมีคุณค่าไม่ต้องไปเสียแรงงานเสียเวลาเสียทุนรอนกับไอ้เรื่องแค่นั้นกามเมถุนก็แค่นั้นเพราะเราลดละอันนี้ได้แล้วเราก็มาเหลือแต่เรื่องอัตตามานะเนี่ยเป็นหลักทุกวันนี้เราอยู่กันนี่เราลดละอัตตามานะเนี่ยมากเท่าที่เราเป็นนะทุกวันนี้อยู่ในภูมิของพวกเราเนี่ยเรื่องกามก็มันก็มีละมันก็เพ่นพ่านบ้างมันก็ยังไม่มีหมดมันยังไม่เกลี้ยงหมดทุกคนไม่ใช่สูงส่งถึงอนาคามีไปจนกระทั่งถึงอรหันต์กันหมดมันก็ยังมีบ้างก็เถอะแต่มันอาตมาก็ว่ามันไม่ดูน่าเกลียดน่าชังแล้วเป็นภูมิของพุทธที่สวยพอสมควรแต่อย่าประมาทนั่นมีแล้วอย่าประมาทคืนประมาทแล้วไม่ได้เราประมาทเป็นทางแห่งความตายจริงๆนะพระพุทธเจ้ายืนยันแล้วเป็นจริงด้วยไม่ประมาทแล้วเราก็ลดละไปนะสรุปแล้วอาตมามองเห็นว่าชีวิตนี้นี่นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสมณะเรามาเป็นสมณะมาเป็นพระอริยะสมณะนี่เป็นพระอริยะนะถ้าเรียกว่าสมณะแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สมณะที่1นี่เป็นอะไรโอ้พระโสดาบันนะสมณะที่1นี่โสดาบันสมณะที่2ก็สกิทาสมณะที่3อนาคาสมณะที่4ก็อรหันต์เพราะเรามาเป็นสมณะเราเป็นสมณะจริงๆนี่เขาผลักเขาดันมาแล้วมันไปตามธรรมะไปตามธรรมเราเองเราไม่ได้มาเลือกเอาหรอกเราไม่ได้มาเจตนาเราไม่ได้วางแผนวางผังวางอะไรไว้เลยนะเอาไปเอามาก็อัดให้เรามาเป็นสุดท้ายเราก็ยอมเป็นอยู่ดีไม่ว่าดีนะก็ให้เราเป็น